นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะคุยถึงเรื่องกุมารทองรักยมแล้วก็ลูกกรอกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันว่ากุมารทองคือวิญญาณเด็กผู้ชายที่ถูกนำมาเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานด้วยอำนาจแห่งคุณไสโดยผู้มีวิชาอาคมจะนำวิญญาณเด็กที่ตายในท้องแม่หรือว่าที่เรียกว่าตายทั้งกรมเอามาเลี้ยงไว้เป็นลูกหากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่ถูกผู้มีวิชาอาคมเอามาเลี้ยงไว้ก็จะเรียกว่าหงพรายพิธีกรรมการนำวิญญาณเด็กผู้ชายมาเลี้ยงใช้งานนั้นตามตำราโบราณกล่าวว่าต้องหาศพหญิงที่ตายทั้งกรมแล้วก็ประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องออกมาแล้วย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองวิธีการเลี้ยงกุมารทองก็เหมือนกับการเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงด้วยการเส้นไหว้ให้กินผลไม้ให้กินน้ำแดงกินขนมคือเขาจะกินของละเอียดที่ซ้อนกันอยู่วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงกุมารทองนั้นส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ช่วยเหลือเรื่องการทำมาค้าขายเฝ้าของเฝ้าบ้านเป็นหลักโดยเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการแปลงกายให้ปรากฏเป็นลักษณะต่างๆทำให้แม้เวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ทำให้เหมือนกับมีคนอยู่ในบ้านเช่นทำให้เกิดภาพหรือว่าเสียงเด็กวิ่งเล่นหรือบางทีก็แปลงกายเป็นสุนัขดำตัวใหญ่ท่าทางน่าเกรงขามก็ทำให้โจรขโมยไม่กล้าเข้าบ้านแต่ก็ใช่ว่ากุมารทองจะมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันทุกตัวบางตัวแปลงกายได้บางตัวก็แปลงไม่ได้แต่มีอิทธิฤทธิ์ทางด้านอื่นเช่นการโดนจิตโดนใจผู้คนซึ่งประเภทนี้จะช่วยเรื่องการค้าขายได้ดีหรือว่าบางตัวอาจจะไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ในการโดนจิตโดนใจผู้คนหากแต่จะเข้าใช้วิธีเข้าไปดึงตัวลูกค้าบ้างฉุดมือบ้างกระชากบ้างแต่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวจะรู้สึกเหมือนกับเดินเข้าไปธรรมดาธรรมดาหรือว่าไปกระซิบข้างหูซึ่งคนที่ถูกกระซิบก็จะไม่ได้ยินแต่จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะไปซื้อของร้านนี้ส่วนเรื่องรองลงมาก็เช่นให้ดูหวยดูดวงช่วยตามหาของที่สูญหายไปเป็นต้นวิธีการติดต่อระหว่างผู้เลี้ยงกุมารทองกับกุมารทองก็คือบางทีกุมารทองก็จะมากระซิบข้างหูแต่ไม่เห็นตัวเพียงแต่มีความรู้สึกบางทีถ้าจิตของใครที่อ่อนไหวง่ายกุมารทองก็จะสิงร่างผู้นั้นได้ง่ายเช่นเดียวกันโดยผู้ถูกสิงส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรวมถึงผู้ที่มีเชื้อนับถือทางทรงเจ้าเข้าผีมาก่อนในอดีตด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้นก็ทำให้ไม่สามารถจะสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ปัจจุบันยังมีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบ้างไม้รักซ้อนหรือว่าไม้มะยมบ้างเรื่อยไปจนกระทั่งถึงการใช้โลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วก็ปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้ง4แล้วก็เรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมาการสร้างกุมารทองส่วนใหญ่จะสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกไม่สวมเสื้อนุ่งจงกระเบนแบบโบราณถือเป็นเครื่องรางของขลังที่เชื่อกันว่าเหมือนกับมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารนั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตัวต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงแล้วก็เรียกให้กินข้าวด้วยหากปฏิบัติดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณอาทิเช่นช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของแล้วก็ครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ทำมาค้าขึ้นไปจนกระทั่งถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยแล้วก็จะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มากล้ำกลายวิธีปลดปล่อยกุมารทองสามารถกระทำได้โดยวิธีการพูดดีๆกับกุมารทองถ้าผู้เลี้ยงเป็นผู้ชายก็เรียกแทนตัวเองว่าพ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกตัวเองว่าแม่โดยจะใช้คำพูดอย่างเช่นพ่อเห็นว่าลูกกุมารทองถึงเวลาจะหมดกรรมแล้วไปเกิดใหม่นะลูกนะไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้อย่าอยู่ในภพภูมินี้เลยเพราะรักหรอกนะถึงได้บอกลูกเพียงเท่านี้ก็จะทำให้กุมารทองดีใจเพราะว่าการจะคลายความผูกพันกันได้ต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญ2ประการคือผู้ที่เลี้ยงหมดจากเชื้อวิบัติเชื้อเวรกรรมนี้แล้วก็ตัวกุมารทองเองก็หมดจากกรรมนี้ด้วยเจ จากนั้นให้นำกุมารทองไปฝังเหมือนหนึ่งฝากร่างไว้กับแม่พระธรณีโดยขุดหลุมโตพอประมาณแล้วก็วางลงไปตามด้วยการโปรยดอกไม้ของหอมดอกไม้นี่จะเป็นดอกอะไรก็ได้แล้วก็พูดบอกว่าสิ่งนี้คือซากของลูกที่ไม่ใช้แล้วเหมือนซากศพที่ตายแล้วสมควรที่จะขจัดซากนี้ให้สลายกลายไปเป็นซากดินพ่อและแม่ก็จะกลบร่างนี้เพื่อให้ลูกไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่ก่อนที่ลูกจะไปให้ลูกรับศีล5จากพ่อนะเสร็จแล้วก็กล่าวเช่นเดียวกับพระให้รับศีล5ข้อจนครบแล้วพ่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เสร็จแล้วก็ทำการกลบฝังให้ดีนอกจากวิธีฝังกลบแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการนำไปลอยน้ำเปรียบเสมือนการนำร่างกุมารทองไปฝากไว้กับพระแม่คงคาโดยเวลาจะนำไปปล่อยให้จัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้เรียบร้อยมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นเช่นเดียวกับการลอยอัฐิลอยอังคารนั่นเองทำแค่นี้กุมารทองก็จะพ้นจากสภาพไปเป็นภูมิเทวาอีกระดับหนึ่งที่พ้นจากการควบคุมและหากเราให้บุญไปเรื่อยๆก็จะเป็นรุกขเทวดาหรือสามารถไปเป็นอากาศเทวาได้สรุปก็คือการปลดปล่อยกุมารทองเมื่อเราหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วมีอยู่2วิธีคือฝากแม่พระธรณีกับฝากแม่พระคงคาซึ่งต้องทำให้ถูกหลักวิชามีถ้อยคำดีๆจะต้องพูดไพเราะและเมื่อกุมารทองไปเกิดใหม่แล้วผู้เลี้ยงจะสังเกตได้ชัดเจนว่าจะไม่ได้ยินเสียงเดินเสียงวิ่งเล่นของเขาหรือว่าเสียงที่เข้ามากระซิบข้างหูหรือมาเข้าฝันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเขาอยู่รอบตัวอีกทั้งใจของเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีความผูกพันความอาลัยอยู่เลยครับนั่นก็คือเรื่องของกุมารทองส่วนนอกจากกุมารทองแล้วยังมีเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายๆกันคือรักยมซึ่งสังคมไทยปัจจุบันนั้นทั้งกุมารทองและรักยมก็ยังมีผู้นิยมบูชากันอยู่เป็นจำนวนมากรักยมเป็นของขลังชนิดหนึ่งที่ทำด้วยต้นรักและต้นมะยมต้นมะยมตายพรายแกะสลักเป็นรูปผู้ชายเด็กผู้ชายไว้ผมจุกหันหน้าเข้าหากันบรรจุอยู่ในขวดใบเล็กๆพร้อมกับใส่น้ำมันจันทร์เอาไว้ในขวดเพื่อให้รูปแกะของเด็กชายไว้ผมจุกนั้นแช่อยู่ในน้ำมันแล้วก็ให้อาจารย์ผู้ขมังวิชาอาคมแก่กล้าทำการปลุกเสกเพื่อจะเลี้ยงไว้ป้องกันยามเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงหรือว่าครอบครัวคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของรักยมท่านหนึ่ง เคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวแปลกประหลาดทั้งมวลมันเกิดจากที่พี่ชายของเขาชื่อดำรงได้เดินทางกลับจากการไปเที่ยวที่จังหวัดนครพนมเมื่อประมาณปี2515นับตั้งแต่คุณดำรงพี่ชายเดินทางไปเที่ยวนครพนมในครั้งนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านก็มักจะมีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นบางครั้งในตอนหัวค่ำคุณวิชัยที่เล่าเรื่องเนี้ยบอกว่าเคยเห็นเด็กสองคนไว้ผมจุกวิ่งเล่นไปมาอยู่ตรงหน้าห้องนอนของพี่ชายในเวลาที่เขาไม่อยู่ห้องหรือว่ากำลังนอนหลับบางครั้งในตอนดึกคนในบ้านมักจะได้ยินเสียงเด็กสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่แล้วก็มีหลายครั้งที่เพื่อนบ้านเห็นว่ามีเด็กไว้ผมจุกสองคนมานั่งเล่นอยู่ตรงหัวบันไดบ้านโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงที่พี่ชายเดินทางกลับมาจากจังหวัดนครพนมใหม่ๆเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นก็ทำให้พ่อหมดความอดทนกับความสงสัยวันหนึ่งก็เลยเรียกพี่ชายมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี่คราวแรกพี่ชายก็ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อถูกพ่อคาดคั้นเอาหนักๆเข้าที่สุดพี่ชายก็จำเป็นต้องยอมรับความจริงว่าเขาได้รับเลี้ยงผีไว้คู่หนึ่งเป็นผีเลี้ยงที่เรียกว่ารักยมซึ่งได้มาจากอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากของครอบครัวเพื่อนเมื่อคราวเดินทางไปเที่ยวจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านเดิมของเพื่อนคราวนั้นนั่นเองพ่อรับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่บอกว่าถ้านำเขามาเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงอย่างตั้งใจจริงอย่าไปทำเล่นๆกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเข้าทำนองไม่เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู่ซึ่งพี่ชายก็รับปากและปฏิบัติตามเพราะว่านอกจากคำพูดของพ่อแล้วอาจารย์ที่มอบรักยมคู่นี้ก็ให้สั่งกำชับในเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็เลยทำให้พี่ชายเอาใจใส่ดูแลรักยมคู่นี้เป็นอย่างดี เวลากินข้าวทุกๆมื้อพี่ชายจะเรียกให้รักยมมากินข้าวด้วยจะกินอาหารขนมนมเนยต่างๆพี่ชายไม่ลืมไม่เคยลืมที่จะเรียกรักยมของเขามาร่วมกินด้วยเวลาออกจากบ้านบางครั้งก็จะเอารักยมใส่กระเป๋าเสื้อติดตัวไปด้วยและเมื่อกลับเข้าบ้านก็บอกกล่าวให้กลับเข้าบ้านเป็นอย่างนี้อยู่เกือบตลอดเวลาเหตุการณ์แปลกๆในบ้านก็มักจะเกิดขึ้นเสมอเป็นต้นว่ามีเสียงเด็กวิ่งเล่นในตอนดึกหรืออยู่ๆก็มีกลิ่นน้ำมันจันทร์โชยมากับลมบางครั้งเวลาที่พี่ชายไม่อยู่บ้านเมื่อถึงเวลาก่อนที่เขาจะกลับถึงบ้านก็มักจะได้กลิ่นน้ำมันจันทร์นำหน้ามาก่อนเสมอนั่นแสดงว่าอีกไม่นานนักพี่ชายก็จะกลับมาถึงบ้านแล้วและเขาคงจะติดตามไปคุ้มครองป้องกันพยันตรายให้กับพี่ชายนั่นเองคุณวิชัยยังเคยได้รับประสบการณ์ดีๆจากรักยมของพี่ชายด้วยครั้งหนึ่งนั่นก็คือแกทำนาฬิกาที่แม่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดหายไปในขณะที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณลานหน้าบ้านหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพี่ชายก็เลยบอกว่าให้ลองระลึกถึงรักยมให้ช่วยหาให้แปลกจริงๆภายหลังจากที่ทำตามที่พี่ชายบอกไม่นานก็มีความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาดลใจให้คุณวิชัยเนี่ยเดินไปในจุดที่นาฬิกาตกอยู่แล้วก็ได้พบกับนาฬิกาเรือนนั้นเข้าแบบงงๆยังไงไม่รู้เรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ของรักยมยังมีอีกเยอะมากมายแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ชายพาเพื่อนมานอนค้างที่บ้านก่อนนอนพี่ชายเพื่อนก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่จนดึกพอเมาได้ที่พี่ชายก็เป็นฝ่ายเข้านอนก่อนเพราะเมามากแล้วคงเหลือแต่เพื่อนนั่งรั้งท้ายอยู่เพียงลำพังทุกคนในบ้านก็เข้านอนกันหมดแล้วทุกคนในบ้านก็รวมทั้งคุณวิชัยและพี่ชายหลับกันสนิทแต่ก็ต้องมาตกใจตื่นขึ้นประมาณตีสามเนื่องจากระหว่างที่กำลังนอนกันอย่างสบายได้เกิดเสียงดังโครมและเสียงร้องด้วยความตกใจอย่างสุดขีดของเพื่อนพี่ชายที่มานอนค้างคนนั้นเสียงร้องตะโกนโวกเวกพร้อมกับเสียงดังโครมครามนั้นปลุกให้ทุกคนในบ้านตกใจตื่นกันหมดแล้วก็วิ่งไปรวมตัวกันอยู่ที่ห้องของพี่ชายและภาพที่ทุกคนได้เห็นก็คือเพื่อนของพี่ชายกำลังใช้สองแขนตัวเองปัดป้องตัวเองอยู่พลวันลักษณะคล้ายๆถูกกำลังถูกใครบางคนทำร้ายอยู่ปากของเขาก็พร่ำแต่ว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคืนแล้วคืนแล้วสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากพี่ชายก็ร้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็บอกไม่เอาแล้วเอาคืนไปพร้อมกับล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงก็หยิบเอาสายสร้อยคอทองคำเส้นหนึ่งออกมาโยนคืนให้กับพี่ชายทุกคนเห็นก็จำได้ว่ามันเป็นสายสร้อยของแม่ที่แม่มักจะถอดวางไว้ตรงหัวเตียงนอนที่เอาไว้นอนดูโทรทัศน์ในห้องโถงกลางบ้านนั่นเองถึงตอนนี้ทุกคนก็ถึงบางอ้อพี่ชายก็บอกให้รักยมของเขาหยุดแล้วก็สอบถามรายละเอียดจากเพื่อนก็ได้ความว่าหลังจากที่พี่ชายเข้านอนไปแล้วเพื่อนก็บังเอิญไปเห็นสายสร้อยแม่เข้าก็เกิดความโลภอยากได้ขึ้นมาก็เลยหยิบใส่กระเป๋ากางเกงคิดว่าจะขโมยไปโดยไม่ให้ใครรู้จากนั้นก็เข้านอนตามปกติตั้งใจว่าพอตื่นขึ้นมาก็จะทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็กลับออกไปจากบ้านโดยไม่ให้คนในบ้านเกิดความสงสัยอะไรเพราะว่าเพื่อนพี่ชายคนนี้ก็นับว่าสนิทสนมกับที่บ้านดีพอสมควรมานอนค้างอ้างแรมที่บ้านอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดในระหว่างที่เขากำลังนอนหลับด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปมากพอสมควรนั้นอยู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาจิกผมอย่างแรงจนตกใจตื่นพร้อมกันนั้นเองก็รู้สึกว่ามีคนมาดึงขาอย่างแรงเหมือนกันร่างเขาถูกกระชากทั้งด้านหัวด้านขาจนต้องดิ้นรนต่อสู้กระทั่งตกเตียงเสียงดังโครมจนทำให้ทุกคนในบ้านตื่นกันหมดนอกจากนั้นเขายังได้เห็นเด็กผู้ชายไว้จุกสองคนหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวปรากฏอยู่ตรงเบื้องหน้าแล้วต่างเข้ารุมทำร้ายเขาด้วยความโกรธแค้นทั้งชกต่อยทั้งถีบเป็นพันละวันพร้อมกับบังคับให้เอาสร้อยคืนจนกระทั่งเขาต้องยอมรับความผิดแล้วก็เอาสร้อยของแม่ออกมาคืนให้ทุกคนในบ้านต่างก็รู้ดีว่าเด็กชายไว้ผมจุกสองคนที่มาเล่นงานเพื่อนพี่ชายครั้งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากรักยมของพี่ชายนั่นเองแล้วอีกครั้งสำคัญมากก็คือตอนที่พี่ชายเรียนจบแล้วก็ออกทำงานแล้วโดยทำงานเป็นพนักงานขายให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขาจะต้องเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อไปพบลูกค้าการเดินทางทุกครั้งจะเดินทางโดยรถตู้แล้วก็จะไปกันประมาณ 8-10 คนเช้ามืดของวันที่18มิถุนายนปีนั้นพี่ชายมีกำหนดการจะต้องเดินทางไปยังจังหวัดชุมพร ดยจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปขึ้นรถที่บริษัทและเช้ามืดวันนั้นเองเหตุการณ์โกลาหลภายในบ้านก็ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกไปทำงานแม่ก็ไปเคาะประตูเรียกพี่ชายที่หน้าประตูห้องเพื่อจะปลุกให้ลุกขึ้นไปทำงานตอนแรกแม่ก็เคาะเรียกเบาๆเหมือนเช่นทุกครั้งแต่ปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงตอบรับหรือว่าขานรับจากพี่ชายเลยทุกสิ่งทุกอย่างภายในห้องเงียบกริบเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววว่าพี่ชายจะขานตอบสักทีจนแม่รู้สึกผิดปกติเป็นอย่างมากเสียงของแม่ที่เคาะประตูห้องพี่ชายดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเสียงโครมครามที่ปลุกให้ทุกคนในบ้านต้องตื่นขึ้นมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าห้องของพี่ชายทุกคนร้องเรียกพร้อมกับเคาะประตูอย่างแรงแต่ผลก็เหมือนเดิมคือทุกอย่างภายในห้องยังเงียบกริบเช่นเคยมันเป็นเรื่องผิดปกติมากเรื่องจากธรรมดาแล้วพี่ชายจะเป็นคนนอนหูไวได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจนกระทั่งประมาณ6โมงเช้าพี่ชายก็ตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าท่าทางเลิกลักแสดงความกังวลออกมาเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาตื่นสายเกินไปแล้วก็ต้องพลาดการเดินทางครั้งนี้โดยยืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงทุบประตูหรือว่าร้องตะโกนของแม่และทุกคนในบ้านเลยแม้แต่นิดเดียวเขาหลับสนิทอย่างสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนขณะนั้นไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ในวันต่อมาทุกคนก็ถึงบางอ้ออีกครั้งหนึ่งพี่ชายกลับจากบริษัทในวันต่อมาพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถตู้คันที่เขาควรจะต้องเดินทางไปด้วยขณะเดินทางกลับจากจังหวัดชุมพรเมื่อผู้มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพรถตู้คันนั้นได้ชนประสานงากับรถเก๋งคันหนึ่งในเขตอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนร่วมงานของเขาเสียชีวิต2คนนอกนั้นบาดเจ็บสาหัสต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุข่าวที่ได้รับรู้มาก็ทำให้ทุกคนในบ้านถึงกับขนลุกไปทั้งตัวและต่างก็รู้ดีว่ามันคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทุกคนที่พยายามปลุกพี่ชายปลุกเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเมื่อตอนเช้ามืดวันวานก็คงไม่มีใครหรอกนอกจากรักยมของเขาที่ทำการปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกทั้งมวลเพื่อไม่ให้พี่ชายตื่นขึ้นมาทันแล้วก็เดินทางไปกับรถคันนั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้พี่ชายต้องไปประสบอุบัติเหตุในครั้งนั้นนั่นเองครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของลูกกรอกครับเชื่อกันว่าลูกกรอกเนี่ยเป็นผีเด็กเช่นเดียวกับกุมารทองแล้วก็รักยมแต่ดูว่าลูกกรอกนี่จะมีฤทธิ์น้อยกว่ากุมารทองอยู่มากลูกกรอกนี่เป็นผีเด็กที่เกิดมาแล้วตายจึงมีผู้นำมาทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ให้อยู่ภายในบังคับของผู้ที่มีอาคมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับผีลูกกรอกซึ่งคุณดิเรกชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประสบพบเจอมาเมื่อประมาณปี2530ขณะกำลังเดินทางไปทำงานให้กับบริษัทที่เขาทำงานอยู่คุณดิเรกเล่าว่าขณะนั้นเขาทำงานเป็นตัวแทนฝ่ายอยู่ที่บริษัทขายสียี่ห้อดังแห่งหนึ่งซึ่งจะต้องเดินทางไปพบลูกค้าในต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคอีสานเนื่องจากทางบริษัทเห็นว่าพื้นเพคุณดิเรกเป็นคนอีสานก็เลยมอบหมายงานที่จะต้องดูแลพื้นที่แถบภาคอีสานทั้งหมดให้คุณดิเรกแล้วเหตุการณ์ที่น่าขนพองนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อคราวที่เขาไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นตามปกติทุกครั้งที่เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นเขาจะเข้าพักโรงแรมที่เคยพักเป็นประจำแต่คราวนี้อาจจะเป็นเพราะตัวเองโชคร้ายหรือว่ากำลังมีเคราะห์อยู่ก็ตามทีทำให้โรงแรมเก่าเนี่ยห้องพักเต็มหมดก็เลยเปลี่ยนไปพักอีกโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมเล็กๆแต่ก็มีความสะอาดพอที่จะอาศัยหลับนอนพักเอาแรงไปได้สักคืนโรงแรมแห่งนี้คุณดิเรกบอกว่าถ้ามองโดยรวมแล้วก็จัดว่าเป็นโรงแรมที่น่าพักพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณดิเรกไม่ค่อยชอบก็คือโรงแรมแห่งนี้มักจะมีผู้หญิงขายบริการมารวมตัวกันอยู่ค่อนข้างมากส่วนใหญ่จะมานั่งดื่มกาแฟดื่มเบียร์ในห้องอาหารหรือว่าบางคนก็มานั่งเล่นอยู่ตรงล็อบบี้มองดูแล้วคล้ายกับมานั่งเพื่อหาแขกก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนักแต่คุณดิเรกก็ไม่ค่อยสนใจเพียงแต่รู้สึกรำคาญสายตาเท่านั้นหลังจากเปิดห้องพักเรียบร้อยคุณดิเรกก็เดินไปยังลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปยังห้องพักซึ่งอยู่ชั้น3ระหว่างที่กำลังเดินผ่านล็อบบี้นั่นเองเขาก็รู้สึกว่าใครบางคนกำลังมองเขาอยู่และใครคนนั้นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งในบรรดาหญิงขายบริการที่นั่งอยู่บริเวณนั้นนั่นแหละเธอยิ้มให้เขาในขณะที่เขากำลังเดินผ่านแล้วก็ลดสายตาไปมองยังพวงกุญแจห้องซึ่งมีป้ายหมายเลข ห้องพักติดอยู่สายตาที่มองเนี่ยเป็นการมองอย่างมีความหมายพอเข้าห้องพักเรียบร้อยคุณดิเรกก็จัดการเรื่องส่วนตัวก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเมื่อเวลาประมาณ5 ทุ่มเสร็จแล้วก็หลับสนิทด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางคุณดิเรกเล่าว่าเขานอนหลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่มารู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อมีเสียงมาเคาะประตูห้องเสียงนั้นก็รบกวนจนเขาต้องลุกขึ้นเพื่อเปิดประตูเพื่อจะดูว่าเป็นใครและเมื่อเขาเปิดออกมาก็พบว่าคนที่มาเคาะประตูปลุกเขาก็คือผู้หญิงสาวขายบริการที่เคยนั่งใช้สายตามองเขาเมื่อตอนเข้ามาในห้องพักแหละหญิงสาวคนนั้นพยายามพูดจาเชิญชวนต่างๆเพื่อให้เขาใช้บริการตัวเธอแต่คุณดิเรกก็ได้ปฏิเสธอย่างไม่มีการเปิดโอกาสให้หญิงสาวคนนั้นได้หวังแม้ว่าเธอจะรบเร้าอยู่นานแต่คุณดิเรกก็ตอบปฏิเสธสถานเดียวจนในที่สุดเธอก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ทำท่าจะขอตัวจากไปแต่ก่อนจะไปเธอก็ขอเข้าห้องน้ำซึ่งคุณดิเรกก็ต้องจำใจอนุญาตเพื่อตัดความรำคาญหญิงสาวหายเข้าห้องน้ำไปประมาณ5 นาทีถึงได้ออกมามาขอบคุณเขาแล้วก็เดินจากไปจากนั้นคุณดิเรกก็ปิดประตูห้องแล้วก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงอีกครั้งหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มเสร็จแล้วคุณดิเรกก็นอนพลิกไปพลิกมาแต่ไม่ยอมหลับอาจจะเป็นเพราะตาสว่างจากการถูกปลุกกลางคันแต่ว่ายังไงก็ตามหลังจากที่พยายามอยู่นานในที่สุดก็เคลิ้มแล้วก็กำลังจะหลับลงได้อีกครั้งหนึ่งระหว่างนั้นเองความผิดปกติบางอย่างก็เกิดขึ้นตอนที่กำลังเคลิ้มหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายกำลังหัวเราะกันคิกคักคล้ายๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเสียงนั้นดังมาจากห้องน้ำพอคุณดิเรกปลือตาขึ้นเสียงนั้นก็เงียบลงแต่มันก็ดังขึ้นอีกเวลาคุณดิเรกพยายามข่มตาให้หลับลงอีกครั้งคราวนี้เสียงมันดังใกล้เข้ามากว่าเดิมมากรู้สึกว่าเหมือนกับมาอยู่ตรงปลายเตียงที่เขานอนอยู่นั่นแหละและเสียงเด็กนั่นก็ดังชัดเจนเป็นประโยคคำพูดไม่ใช่เพียงแค่เสียงหัวเราะมันอย่างในคราวแรกนะมีเสียงบอกว่าพ่อเรียกแม่เข้ามาเถอะสงสารแม่หนูด้วยเสียงพูดของเด็กเนี่ยทำให้คุณดิเรกลืมตามองไปยังแหล่งที่มาของเสียงทันทีและเมื่อเขามองเห็นสิ่งที่ยืนอยู่ปลายเท้าเขาก็แทบช็อกเพราะที่ปลายเตียงปรากฏร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก 3-4 ขวบกำลังยืนจ้องมองมายังเขาเด็กคนนั้นเนื้อตัวขาวซีดรูปร่างผอมจนเห็นหนังหุ้มกระดูกเบ้าตาโหลลึกตาแดงก่ำจมูกแบนผมยาวกระเซิงถึงแม่กำลังยิ้มแต่มันก็ดูน่ากลัวนะพ่อเรียกแม่หนูเข้ามาเหอะเด็กผีมันพูดขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้มันทำท่าจะเอื้อมมาจับที่ขาคุณดิเรกแต่ก่อนที่จะโดนจับขาคุณดิเรกก็ลุกพรวดร้องตะโกนลั่นแล้วก็พุ่งตัวไปยังประตูห้องแล้วก็เปิดประตูแล้วปรากฏว่าเขาได้พบว่าหญิงขายบริการคนนั้นน่ะยืนรอเขาอยู่ที่หน้าประตูห้องคล้ายๆกำลังรอเวลาให้เขาเปิดประตูออกมาอยู่แล้วหญิงคนนั้นก็ยิ้มอย่างมีเล่ห์ในแล้วก็ถามว่าอยากจะได้เพื่อนนอนหรือเปล่าซึ่งคราวนี้คุณดิเรกก็เลยไม่อาจปฏิเสธเธอได้ก็เลยจำยอมให้เธอเข้ามานอนเป็นเพื่อนเนื่องจากกำลังอยู่ในภาวะอาการหวาดกลัวเป็นที่สุดนั่นเองเป็นที่น่าแปลกอย่างยิ่งคือหลังจากคุณดิเรกยอมจ่ายค่าตัวให้หญิงบริการคนนั้นแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างภายในห้องพักก็เป็นปกติไม่มีเสียงเด็กมารบกวนไม่มีอะไรมาปรากฏให้หวาดกลัวอีกเลยแล้วคุณดิเรกก็สามารถนอนหลับอย่างสบายจนกระทั่งเช้าก่อนที่หญิงสาวขายบริการจะแยกตัวไปในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็สาเหตุของเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่คุณดิเรกได้พบอย่างเปิดเผยบอกว่าเด็กที่คุณดิเรกเห็นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานั้นเป็นผีลูกกรอกที่เธอเลี้ยงเอาไว้พร้อมกันนั้นเธอก็ได้เดินเข้าห้องน้ำแล้วก็หยิบเอากล่องเล็กๆกล่องนึงออกมาเธอบอกว่าเธอได้กล่องเล็กๆนี้มาจากหมอไสยศาสตร์คนนึงที่จังหวัดสุรินทร์อันเป็นจังหวัดชายแดนติดประเทศเขมรหมอคนนั้นบอกว่าเป็นลูกกรอกที่ลงอาคมไว้เพื่อจะเอาไว้ใช้ในการก่อกวนคนที่เราต้องการจะแกล้งหรือว่าผู้ที่เป็นศัตรูหญิงบริการก็ยอมรับว่าเธอโกรธคุณดิเรกที่ปฏิเสธไม่ใช้บริการของเธอเนื่องจากเธอกำลังต้องการใช้เงินอย่างมากดังนั้นเมื่อคุณดิเรกไม่สนใจเธอจึงจำเป็นที่ต้องใช้ไสยศาสตร์เข้าช่วยด้วยการขอเข้าห้องน้ำแล้วก็เรียกให้ผีเด็กหรือว่าผีลูกกรอกมาช่วยก่อกวนไม่ให้เขานอนคนเดียวได้เพื่อจะได้เรียกใช้บริการเพื่อนนอนจากเธอแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นมาเป็น10 ปีแล้วแต่คุณดิเรกก็ยังไม่เคยลืมเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ระทึกขวัญที่สุดเท่าที่เคยเผชิญมาเลยครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าผีตาแฮกนะครับผีตาแฮกนี่เป็นยังไงเมื่อได้น้ำฝนแล้วก่อนจะลงมือหว่านข้าวกล้านี่จะมีพิธีไหว้ผีประจำที่นาหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกผีตาแฮกเพื่อข้าวกล้าจะได้เจริญงอกงามไม่ถูกรบกวนจากศัตรูข้าวได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อความอยู่รอดในการดำเนินชีวิตเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็มีพิธีสู่ขวัญลานนวดข้าวสู่ขวัญข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลให้มีข้าวได้พอกินกันตลอดปีก่อนที่จะถึงฤดูการทำนาในปีต่อไปซึ่งล้วนแต่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับผีทั้งสิ้นการปลูกข้าวในยุคสมัยต่างๆตามแบบแผนวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตมุ่งปลูกข้าวเพื่อบริโภคเป็นหลักเหลือบริโภคก็เก็บไว้ในยุ้งฉางจะนำไปแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆบ้างก็เฉพาะสิ่งจำเป็นจริงๆเช่นแลกกับเสื้อผ้าอาหารเกลือยารักษาโรคแต่ว่าไม่นิยมขายข้าวไม่แลกเปลี่ยนข้าวกับเครื่องประหัตประหารทั้งนี้ก็เพราะคนไทยเชื่อว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีบุญคุณมีจิตวิญญาณมีเทพธิดาชื่อแม่โคศกประจำอยู่ในท้องถิ่นบางแห่งเขาเรียกนางโคศกหรือว่าแม่โคศกโดยเชื่อกันว่านางมีอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลความสมบูรณ์พูนสุขแก่ผู้ปฏิบัติชอบต่อนางได้และถ้าปฏิบัติไม่ดีก็จะได้ผลตรงข้ามส่วนผีตาแฮกในชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีเฝ้าไร่เฝ้านาเมื่อชาวบ้านเข้าหักร้างถางพงเพื่อแปรสภาพที่ดินไปเป็นที่นาพวกเขาจะทำพิธีเชิญผีตาแฮกตนหนึ่งมาเป็นผู้เฝ้ารักษาที่นาแล้วก็ข้าวกล้าแต่ละปีเจ้าของนาจะต้องทำพิธีเส้นสังเวยก่อนที่จะลงไถนาและเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะต้องแบ่งข้าวสี่เกวียนเป็นเกวียนจำลองเล็กๆให้แก่ผีตาแฮกด้วยการกระทำผีตาแฮกนานั้นองค์ประกอบในพิธีจะต้องประกอบด้วยพาหวาน4แล้วก็พายา4องค์ประกอบนี้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อปฏิบัติของแต่ละบุคคลวิธีทำก็คือเอาเครื่องประกอบเหล่านี้ไปเส้นสังเวยพร้อมกับบอกกล่าวบอกว่ามื้อเนี้ยเป็นมื้อสันวันดีจะทำการแฮกไถนาขอให้เทพเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปจงคุ้มครองรักษาขยับขยายที่ให้ได้ทำนาอย่างสุขสบายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะแบ่งข้าวที่ได้ให้ตาแฮกสี่เกวียนว่าอย่างนี้จากนั้นก็ให้เริ่มไถนาในทิศทางตามเกล็ดนาคห้ามไถทวนเกล็ดนาคนะไถวนจำนวน3รอบแล้วก็หยุดปล่อยควายเป็นการเสร็จพิธีวันต่อไปถึงจะเริ่มไถเป็นปกติได้พิธีนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อให้เทพเจ้าคุ้มครองรักษาทั้งคนและสัตว์ทั้งข้าวกล้าแล้วก็ขออนุญาตต่อเทพเจ้าเพื่อจะเตรียมดินปลูกข้าวในปีนั้นๆตามความเชื่อที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาโดยจะจัดขึ้นประมาณเดือน7หรือว่าเดือน8ก็คือราวๆเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมนั่นนะครับสถานที่ที่ปลูกข้าวตาแฮกนั้นให้เลือกเอาบริเวณที่ใกล้ๆกับโพนนาหรือว่าจอมปลวกหรือว่าใกล้กกไม้ความเชื่อของชาวอีสานซึ่งเชื่อว่าผีตาแฮกเป็นผีประจำท้องไร่ท้องนาถือกันว่าเป็นผีที่ปกปักรักษาพืชสวนไร่นาทำให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์การทำนาจะได้ผลดีด้วยเหตุนี้จึงมีการเส้นไหว้ผีตาแฮกทุกปีปีละ2ครั้งคือก่อนที่จะลงมือปักดำแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวสิ่งที่จะนำไปเส้นไหว้ผีตาแฮกก็มีเหล้าขาว1ขวดไก่ต้มสุกพร้อมเครื่องใน1ตัวบางคนอาจจะมีข้าวดำข้าวแดงปลาร้าด้วยก็ได้แล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูบุรีน้ำ1ขวดแก้ว2ใบกระติบข้าวเหนียวหลังจากนั้นก็นำของเส้นไหว้ไปที่ที่อยู่ของตาแฮกแล้วก็จัดแต่งสำรับที่นำมาใส่ถาดเหล้าเปิดขวากระติบข้าวเหนียวเปิดออกน้ำและเหล้าก็เทใส่แก้วคนละใบแล้วจุดเทียนตั้งไว้พร้อมกับกล่าวเชิญให้ผีตาแฮกมารับหรือว่ามากินของเส้นไหว้พร้อมกับบนบานให้ข้าวกล้าในนาของตัวอุดมสมบูรณ์เป้าหมายของพิธีก็คือต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองข้าวกล้าให้งอกงามไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนนั่นเองด้วยความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีตาแฮกดังกล่าวนี้ก็เลยทำให้ในที่นาของแต่ละคนจะมีสถานที่ให้ผีตาแฮกอยู่ซึ่งบางคนอาจจะปลูกกระท่อมหลังเล็กบางคนก็อาจจะปักเสาเป็นสัญลักษณ์ว่านี่ตรงเนี้ยคือที่อยู่ของผีตาแฮกหรือบางแห่งอาจจะทำเป็นรั้วทีล้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่งไว้ซึ่งชาวบ้านก็จะทราบดีถึงที่อยู่ของผีตาแฮกในผืนนาของแต่ละแปลงครับ